Plouă. N-aș fi crezut că e posibil acum, dar mă bucur de ploaie. Mă bucur de mintea ta. Se merită să așteptăm răsăritul soarelui? Să ne dezbrăcăm de geachetele groase? Căci dacă soarele și-ar trimite razele într-un loc ca acesta, ar dispărea orice furtună, stropii de ploaie, n-ar mai cădea pe aici și n-ar mai suna ca o oală cu mărgelele în clocot. Azi n-am să mai inventez nimic despre trupul meu fără mâini, o creatură de pe fundul oceanului, un crevete sexy, un motor încins la maxim. În spatele acestei realități bem pahare întregi de limonadă roz. Unde ți-e prietenul tău drag? Unde e al meu? Hai să ne ținem de mâini. Să ignorăm că avem coate dacă toți suntem trecuți de 40 de ani. În timpul ăsta de ani, apa e foarte rece. Piețele sunt goale de oameni. În timpul ăsta de ani, ușile bisericilor sunt ferecate. Nu ne mai ajunge nicio aromă de pâine sau plăcinte calde. În cealaltă cameră, cineva așteaptă, cineva plânge. Poate ești chiar tu, tu care ai spus adio luminii și acelor lucruri absolut minunate, care ție nu ți se vor întâmpla vreodată.